Foggy, do you believe that America is the land of opportunity? Yeah. Apollo Creed does. And he's going to prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title. I need your help about 10 years ago, right? 10 years ago? You never helped me. You didn't care. Well, if you wanted help. I say, if you wanted help, why didn't you ask? Why didn't you just ask me, kid? Look, I asked, but you never heard nothing. Nobody's ever gone the distance with Creed. And if I can go that distance, seeing that bell rings and I'm still standing, that weren't just another bum from the neighborhood. Oh, my kid, I ain't even in the guy's league. Välkomna till avsnitt 79 av filmpodcasten Tittar och snackar, kanske Sveriges mysigaste. Idag så är det lyssnarens val 05, det vill säga att ni lyssnare har valt vilken film ska prata om. Men först Gustav, vad är det för klockor vi har här i bakgrunden? Det är Bollnäs kyrkklockor som från 2011, december till och med, som spelar till oss i framtiden och till minnet av de två filmer som inte blev valda. Vi hade ju tre filmer då, Spirited Away, Clerks och Rocky, där Rocky i egen tradition kan man säga vann med en röst mot Clerks, och där Spirited Away inte hade en suck. Det var lite som att se när ett afrikanskt land är med i skidtävlingar under OS. Och det är alltså Bollnäs kyrka som har ställt upp och spelar just nu live för Spirited Away och Clerks, som helt enkelt inte får vara med någon mer, eller Emil? De åker i alla fall in på vår filmlista igen. Kanske dyker upp någon gång igen, lite beroende på vad ni lyssnare tycker och vad ni själva tipsar om och reaktioner och sånt där. Det känns ju lite så här, för jag minns, vi hade ju en sån här omröstning inför Alla hjärtans dag avsnittet som var då i februari, ganska logiskt, där en kärlekshistoria vann, men där En officer och en gentleman låg precis, det var ju den tävlingens Clerks, den låg precis, och hade vi avgjort tävlingen två dagar senare så kanske till och med En officer och en gentleman hade vunnit. Så det var ju tight, och det känns då fel mot Clerks och En officer och en gentleman att helt förbise dem, för att egentligen var det lika många som ville diskutera de filmerna som En kärlekshistoria och nu då Rocky. Vilken hade du valt av de här tre? Av de här tre då? Spirited Away, Rocky eller Clerks? Jag vet faktiskt, jag hade valt Rocky eller Clerks. Hade du det? Jag hade inte valt Spirited Away, så jag står väl ihop med majoriteten här av de som röstade. Jag kan säga, jag hade valt Spirited Away. Jag tycker det är typ en av 2000-talets allra bästa filmer överhuvudtaget. Och annars tycker jag det var kul att Rocky vann. Jag hade inte valt Clerks, men jag trodde Clerks skulle vinna. För att det känns som att de som är mest aktiva på vår Facebook-sida, de röstade på Clerks. Medans de som kanske hade lite så här Rockys självförtroende i början av den filmen röstade på Rocky i tystnad. Alltså så här, det finns någon intressant psykologi där. Jo, okej. Men i alla fall, det här avsnittet kommer i alla fall att handla om Rocky, eller hur? Och du har gjort en temperaturlista på den här filmen, Gustav. Jag har gjort en temperaturlista. Men jag tänkte att vi kan väl presentera filmen utifrån hur vi själva kommer i kontakt. Rocky är en film, det känns som att alla människor har någon relation till. Även om man inte har sett Rocky, så kan alla säga att ja, men det är den där filmen, och man har hört musiken och den har parodierat. Alltså den lever ju som ett uttryck liksom. Alltså, så hur kom Rocky in i ditt liv? Jag minns inte riktigt när jag såg Rocky eller uppföljarna först, men de gick ju på tv hela tiden. De är en del av ens barndom, precis som Arnold Schwarzenegger och sådär. Jag minns också att en granne hade ju de här Rocky-handskarna med amerikanska flaggan på, och en sån här Rocky-boxnings vad fan heter det? Boxningssäck. Jag stod och slog på. Så okay. Rocky var ju en sån stor hjälte ihop med Rambo och alla. Alltså, alla pojkar i alla fall visste ju vem Rocky var och hade sin favorit, om det var så var del 4 med Ivan Drago och Dolph Lundgrens karaktär, eller om det var 3 med Clubber Lang och sådär. Hur kom du kolla? För du är ju yngre än mig, så att du levde ju lite när Rocky kom. Eftersom jag är yngre än dig, skönt. Nej, det är som du är äldre. Dels i realtid, min pappa älskar ju boxning precis som han älskar film. Så att pappa hade sina gamla boxningshandskar. Och du vet, unötta. Alltså du vet, det fanns nästan ingenting i de handskarna. För han är född 47. Så de här, vi snackar om de här handskarna är typ från 1952. Och de brukade jag slåss med min granne som var 3 år yngre. Jag var 6 år gammal, han var 3 år gammal. Och så hade vi fighter som jag vann. En 6-åring slår ju en 3-åring. Det är riktigt nördigt att jag... Men han och jag delar fortfarande ett stort sportintresse. Alltså, när du var 6, visste du vem Rocky var då? Nej, men jag tänkte komma... Det var kanske det jag tänkte komma in på. Att boxningen introducerades kanske innan Rocky. Så Rocky kom sen med filmintresse som började i 10, 11, 12 års åldern. Och då var det mycket att min pappa fick berätta. Så att i min upplevelse av hur Rocky introduceras är väldigt skildrad genom vad min pappa berättat från när den kom. Okay. Och jag kan säga det, jag har nämligen för några år sedan så köpte jag så här slumpvis filmaffischer från den tiden. Alltså från originaltiden när filmen hade kommit, bland annat Frank Capras Mr. Deeds Goes to Town och även Rocky, där man ser vad recensenterna har skrivit, de här utdragen som det fortfarande är på filmaffischer. Och då tror jag är Nils Petter Sundgren, eller så är det någon annan. Det är farligt när man namedroppar någon som är känd och så är det inte den personen, men som har skrivit någonting som talar så mycket för hur vi har börjat tänka annorlunda idag mot bara då, 1976. Och det är att det står, och det här tror jag att jag har dragit i begynnelsen av vår podcast, men det står i varje fall, det här är både en bra film och en film man tycker om. Jag tycker det är så lysande, för att det verkligen visar att då resonerade man fortfarande så som jag idag kan känna att det gör vissa, men det är inte fint längre att tänka så, att man går och ser en film och kanske har jättetråkigt, men ja, det här var ett mästerverk. Vare sig det är Dogtooth eller gärna något så här, något smalt då. Medans en Rocky, det var ful film, men eller då, den ansågs vara både då artig och underhållningsfilm. Du förstår vad jag menar. Det är lite intressant. Alltså jag tycker väl ändå att, eller vad är det du säger, att det inte ska vara någon skillnad. Tycker man om en film så är det bra film och sådär. Du hänvisade till nyligen avlidna filmkritiken Roger Ebert för några avsnitt, eller om det var Julius när han var med när vi pratade om Oblivion, ja. Att han gick ut med att han gick helt på känslan när han betygsatte filmer, bara med hjärtat, och som att det var lite fult. Jag tycker man fan får göra hur man vill. Alltså recensenter är väldigt olika, och det är vi även vi människor. Alltså vissa går och ser filmer och sätter betygen efter hjärnan, ibland efter fåfänga. Medan jag trivs väldigt mycket bättre idag med att så här kunna, ja men fan, jag älskar igen, nu kommer den, 13 Ghost, då får den en 4, trots att jag på ett intellektuellt plan fan hade kunnat ge den en 1, för den har vissa usla karaktärer, usel dialog och så vidare och så vidare. Så att ja, men vara medveten du om hur man sätter betyget. Du pratar ändå just nu med killen som gav Silver Lining Playbook en 5. Så jag går väl också på känsla, men sen du rör dig som nog som de flesta är lite så här i en blandvärld, att ibland sätter du lite mer efter hjärnan och ibland efter hjärtat. Jag tror det är lite beroende på hur våren doftar. Jo, men sen får man ju också på något sätt alltså när man recenserar eller ska tänka i betyg, så får man väl tänka lite längre än de 90 eller 120 minuterna som man upplevde när man satt i biosalongen också på ett sätt. Man kan ju inte bara gå efter att, ja, alltså man får tänka lite längre bara än hur man kände just då. Jo, men gör folk det då? Alltså det känns som att det där går tillbaka och biter sig i svansen. För att ändå nu när man läser recensioner så känns det som att, jo okej, på ett sätt håller jag med dig då. Om kanske det som skrevs om Rocky, det här är både en bra film och en film man kan tycka om. För idag så känns det som att, idag tror många recensenter att man sätter betyg och har den kontrollen du just beskrev. Men samtidigt så har det blivit mer förutsägbart. Harry Potter-filmerna får sen, massa fyrar ska överallt. Väl också, alltså, och det måste filmkritik vara... ska väl, finare filmkritik röver sig också i någon sorts filmvetenskaplig värld. Alltså att man studerar det man har sett, alltså konstverket utifrån så här, alltså socialt eller feministiskt eller hur man nu vill. Det är ju inte allt det som kanske inte Hans Wiklund gör när han betygsätter. Förstår du vad jag menar? Att filmen ska synas i sömmarna mer än bara hur jag kände när jag satt och såg den. Och det, då kanske betyget kan bli annorlunda. Alltså, jag menar då, till exempel, snabbt när vi går över Rocky, ska jag säga att det är Rocky 2 till exempel, som jag såg den också nu, för jag ville se hela Apollo Creed story arken. Så jag såg både 1 och 2 nu inför det avsnittet. Och där finns ju en del såhär misogyna, lite sjuka såhär könsrollsgrejer som var en del av samhället då. Så jag tror inte att Stallone, när han skrev Rocky 2, tänkte så mycket på det. Men något sånt kanske då Emma Gray Munthe kanske skulle föra fram i recensionen då, i sin filmkritik av den filmen, att oj, den här har skeva könsroller och bla bla bla. Och jag kanske inte bryr mig, för att jag sitter bara och tycker det är så härligt att Rocky vinner i slutet mot Apollo Creed. Och viktigast är att man kör sin grej, men att man också är konsekvent mot den. För jag kan känna att Emma Gray Munthe vet jag vart jag har när jag läser den. Och jag vet att hon har just det här, alltså en feministisk point of view när hon kollar filmerna. Men den är konsekvent, så jag kan tyda henne, förstår du? Och det är väl det som är enda målet med recensent, att jag genom att läsa henne vet att så här, ja, men så här, ungefär så här kommer jag tycka. Och den där gav hon 4, den kommer inte jag gilla, och så vidare och så vidare. Men många recensenter, alltså, man ska känna till recensenterna som ett instrument, ska man känna till hur de är kalibrerade, så jag själv kan i relation till det bedöma ungefär vad jag själv kommer tycka. Ja, och det blir förvirrande när vissa recensenter pendlar. Det vill säga att oj, nu var den här recensenten i den här recensionen väldigt aktiv mot könsroller, och i nästa recension så är den recensenten politisk på ett annat sätt, och i den tredje recensionen så följer den bara sitt hjärta, har släppt alla tyglar. Och då blir man förvirrad, för då går det inte att urskilja vad man själv kommer tycka, för man får ingen koll. Nej, på den här människans röst. Då kan man på ett skönt sätt typ följa deras recensentens liv, som att jävla vad positiv han var till den här snubben, måste, du vet, må jävligt bra nu, eller han fick nog fan sex igår kvällen innan. Ja, men det är ju så jag läser dina recensioner på Film Phoenix. Jaha. Ja, du slår tillbaka på mig såklart. Men ska vi snacka om Rocky nu eller? Då har jag alltså en temperaturlista från 1 till 10, från det kallaste till det varmaste med filmen Rocky, där vi alltid börjar, eller oftast börjar, på punkt nummer 1. Det jag tycker är... Kan du inte skita i punkt nummer 1, säga rond 1 istället? Ja, okej. Okay. Ja, så helt enkelt, ja, rond 1, men då blir det automatiskt en passiv rond här, där boxarna ingen vågar söka kontakt med varandra, de bara hoppar runt. Det är skit tråkigt. Nej, men någonting som det jag faktiskt tyckte bröt universumet mest i den här filmen, det är ett skämt där jag kände helt enkelt att här har vi fröt till Sylvester Stallones idag one-liner hybris som han har med Expendables. Han är ju till och med de här Expendables-filmerna gått ut och sagt att jag är jävligt bra på att komma på catchy lines liksom, vilket gör att man kräks. Jag har bara sett den. Samtidigt ska jag erkänna att För Sylvester Stallone då skrev den här filmen från de som inte vet om det. Han var även Oscars nominerad. Jag trodde han hade vunnit Oscar för det här manuset, men han var bara nominerad. Filmen vann Oscar, men han var nominerad. Vann och för... även regissören kanske vann. Nej, det tror jag inte. John G. Avildsen. Fuck. Okay, det vann i alla fall tre Oscars som var nominerade till 9 eller så där. En stor succé, Rocky. Men det jag tänkte på var att och lite också kanske tanke på det du sa, det här om bra film och publikfriande film och sånt där. Sylvester Stallone vet ju ändå hur fan man skriver manus. Jag tänkte på den där, han skrev även 2:an, han skrev 3:an. Han skrev också böckerna som jo, men jag skulle vilja säga så här, att han är skitbra på knep. Alltså han har full koll på alla massor av knep. Precis, det... men han kan liksom filmspråk och han kan formulan, så att säga, manusformula kan han ju. Men får man hybris i den känslan så blir det Expendables. För jag tror ju till exempel Expendables, även om de idag har blivit lite så här, folk blir lite inbillat kära i de filmerna. Men samtidigt känns som att folk, de var gjorda för att man skulle bli kär i dem. Men jag känner ju att de blev, inte varken första eller andra, blev ju det som de medverkande ville att det skulle bli. De blev ju inte, de kommer inte vara kultklassiker för att de så gärna ville vara kultklassiker. Exakt, och det är det jag menar. Om man använder så här, om man bara krutar på med allt det här, man då vet alla knep man vet, så, och det syns för oss i publiken, så landar det inte så väl. Vilken är repliken då? Va? Vilken är då repliken? Och för det kan vi tillägga, det har han inte gjort här med när han började debutera med Rocky. Då är han ju finstilt, försiktig och betydligt mer ödmjuk än han jag ska tillägga att jag tycker det är inget konstigt att Sylvester Stallone inte är lika ödmjuk idag. Jag menar, han är en av de stora actionstjärnorna. Han har gjort otaliga succéer, inte bara en eller två, utan han har liksom gjort väldigt mycket. Även om han har gjort mycket skit, så har han har landat på fötterna precis som en katt väldigt många gånger. Tänk på att varje Rocky-film fram till 5:an var ju gigantiska succéer. Det var ju de största biofilmerna varje år som de kom ut i princip. Ja, och sen blev det också bara större och större. 4:an var ju den som drog in mest pengar. Ja, jo, men det säger ju inte så mycket, för att gick inte den nya Die Hard-filmen och det, ganska bra. Och 4:an var väl ganska mycket skit gentemot främst. Jo, men det jag vill säga bara var att Sylvester Stallone hade ju framgång efter framgång med både Rocky och Rambo så här. Samtidigt är det ju Rambo, så det skulle ju vara konstigt. Jag tycker till och med om Tag on Cash. Ja, med Kurt Russell. Den är trevlig. Den älskar jag. Alltså, jag har inte sett om den, så jag kan inte säga någonting om den idag. Men den kommer jag ihåg att fan vad jag tyckte den var nice. Jag har en känsla av att jag inte kommer bli lika tillfredsställd idag. Har du sett den nyligen? Jag tror inte det var så många år sedan jag såg den, för jag minns den rätt bra. De satte på sig Stallone på glasögon för att han skulle vara lite nördigare än Kurt Russell. Men ändå med den där superfysiken som Stallone har. Nej, men och det var på den tiden vi kan slänga in den på filmlistan, Gustav, någon gång när vi skulle behöva den. Men jag minns den som sett med trevlig action film, men inte bland de stora de här. Och lite kuriosa där, för att idag har vi sett Donald Sutherland, skådisen, far till Kiefer Sutherland, som skurk väldigt många gånger. Men då kändes det lite konstigt. Alltså då hade jag honom, alltså han hade ju mest varit på 70-talet. Han har varit med i väldigt mycket så här dramatrillers, men också varit så här tokrolig som i Kellys hjältar med Clint Eastwood till exempel. Eller då den filmen jag älskar att återkomma till, En familj som andra, Ordinary People, där han spelar en lugn och sansad familjefar. Och så plötsligt skulle han vara en sån här råskurk. Och det var för mig, i den kronologi som jag såg Donald Sutherland-filmer, så var det obekant. Så det skänkte stämning. Men sådana överraskningar är alltid trevliga, till skillnad från nu där jag blir så jävla trött varje gång han dyker upp i någon sådär åldrande statstjänsteman eller vad han nu ska spela. Och senast jag såg trailern till Hunger Games 2, heter den Catching Fire kanske, som går upp i höst, som jag ser fram emot. Verkligen, tyckte första var bra, du tycker inte det. Vi får se höst om vi pratar om den här filmen. Men då dyker Donald Sutherland upp i trailern och så spelar skurk igen. Och det är så här, jag har ju sett exakt den rollen från honom förut. Jag orkar inte med Donald Sutherland i filmer. Nästan lika jobbigt som att se Robert Duvall, som du vet att du tycker om. Men ska du komma till repliken nu eller? Så att vi kan lämna punkt nummer 1. Ja, men nej, jag måste hålla kvar där vid Hunger Games. För att jag fick en liknande känsla med Elizabeth Banks i, nu i Hunger Games-trailen. För att du berättade att hon hade sagt något väldigt, på ett väldigt osympatiskt sätt, dissat någon statist som var nervös när han skulle kyssa henne i någon film. Och då läste jag också, det har kommit någon så här samling scener, en lång film men fylld bara med massa scener som är regisserade av olika regissörer och med massa stjärnskådespelare som blir totalt... Ja, heter totalt... det film 43 eller något sånt där? Movie 23 eller 33, precis. Ja. Eller 53 tror jag. Movie 53, helt enkelt. Ja. Och där, i den långa recensionen jag läste så nämndes bland annat Elizabeth Banks har regisserat det kanske sämsta av det här sämsta. Så nu har jag fått en störd... Alltså inte störd som konstig, utan störd som att som är brydd relation till henne. Jag tycker om henne. Ja, men lyssna då på den Mark Maron-podcasten här, den intervjun. Alltså det är inte bara det att hon dissar han som inte bara vill hoppa in med tungan i hennes mun. För det var inte det farliga, men det var hela hennes... Jag vet inte, jag tyckte bara hon kändes så osympatisk också i hur hon hade behandlat sin första pojkvän som hon var ihop med i flera år. Som hon sen dumpade, du vet. Alltså det var så här... Hon kändes bara så som att hon vet om hur jävla sockersöt och vacker och sexig hon är. Ja, jag måste nog lyssna på det här med förhoppning att jag inte kommer... Nej men lyssna på den för den sakens skull. Men sen tycker jag fan att du ska lyssna på Michael Keaton-intervjun. Fan vad jag gillar Michael Keaton alltså. Kan du inte länka till dem? Jag kan skicka dem till dig, för jag har... Nej, men länka dem på vår Facebook-sida så att både jag och lyssnarna hittar det där. Ja, det kan jag i samband med avsnittet. Men ja. Fan, ska du komma till repliken nu eller? Rocky i början av filmen, under den långa början på filmen, som jag trivs väldigt bra i. Men då besöker han bland annat en skabbig lokalbar där bartenden lite kränker honom. Alltså och hans och Rockys ruttna liv. Mm. Och Rocky säger någonting och går. Och så, då stannar man kvar i scenen och låter bartenden säga "You want me to take a shot?" Vilket betyder, du vet, boxning. Alltså, vill du att jag ska ta ett slag? "I take a shot." Och så häller han upp ett spritshot och sveper den. Och jag var så här: oj, ni ska lämna den här scenen när Rocky gick. Det här var en så här darling som bara stör hela filmuniversumet. Det var faktiskt det som det ögonblicket där jag verkligen, som helt enkelt fick hamna på sämst ja, och kallas. Jag minns exakt den bilden, för det jag tänkte det var, jag tyckte klippet till nästa bild, jag tror det är att Rocky går tillsammans med Paul i en gränd eller någonting. Det var så konstigt, för jag kände att han säger det där, Johan Mutekers shot, häller upp sprit i ditt sådär snapsglas, eller vad heter, shotglas. Då står han bara där, som att jag förväntar mig att det jag tänkte var inte att de skulle klippa tidigare. Det jag tänkte till var att ha den här scenen är längre på något sätt. Ja. Att de har klippt den jävligt konstigt och för precis, tidigt. Och så blir ju känslan för att enda anledningen att det är kvar är för att Sylvester Stallone var så glad i den där roliga one-linen. Förmodligen har regissören sagt, vi måste steka det här. Klipparna har sagt det, när de sitter där i klipprummet, och Sylvester Stallone bara... No, no, I want that, liksom. Och då har klippan förmodligen sagt, men för fan, gör en one-liner-film i framtiden istället. Det kommer finnas tid till det. Och han fick ju sätter sig Stallone ner och skriver Rocky 2 med en gång. Ja, fast främst i framtiden skriver då Expandables, där alla de one-liners han inte har fått ha med under så här, 80- och 90-talet i produktioner bara slängs in i en salig blandning. Alltså, jag tänkte bara på en grej här som är helt off topic från det vi pratar om, men jag vet inte om du känner till Mega Man, den spelserien på Nintendo. Nej. Nej, okej, men det är en liten blå robot som slåss mot andra robotar, och så får man i början av spelet välja vilken robot man vill slåss mot. Så man har typ, om det är 8 stycken robotar man kan välja mellan, som har olika teman och sådär. Och där har de alltid låtit, det företag som gjort de här spelen, Capcom, har alltid låtit barn i Japan skicka in förslag på vilka robotar de vill se. Okay. Olika teman och sådär. Och så tänkte jag att Så kunde ju Stallone gjort med Expendables. Låtit fans skicka in sina one-liners. Och så väljer de ut dem som stoppar in i filmerna. Ja, ja, varför inte? Med tanke på att det, med tanke på att han ändå bara håller på med fanservice. Så låt... Ja, varför inte? Verkligen. Ja, skit, men det var helt off topic. Ska vi gå till punkt nummer två? Eller rond nummer två? Ja, rond nummer två. Punkt nummer två. Det, nu ser jag det... framför mig så här, snygga tjejer, du vet, med den här... med rondnumret på ett stort plakat. Ja, och så kommer någon bara in i ringen och säger punkt nummer två är när Rocky boxar som en legist i första scenen och mot köttet. Alltså det hör ju lite till karaktär att han har problem med att balla ur. Och det här kan, även det här kan vara färgat av vad min pappa då introducerar mig till angående boxning kontra filmerna Rocky, hur, och det var hur otroligt orealistisk Rocky-fighterna var. Alltså så här, hur de slog som ljudeffekter. Med åren har jag förstått att ja, han var ett box. Så där säger ju alltid fanet till en grupp. Alltså är man åklagaraspirant så reagerar man på filmen Jakten som vi diskuterade i förra avsnittet. Är man polis så sitter man och garvar åt hur otroligt orealistiska alla polisfilmer är. Och älskar man boxning så reagerar man på att Rocky... Ja, men det är inget... Nej, så är det inte. Men jag kunde ändå känna att Sylvester Stallone, som håller sig så fint i karaktär, men han har en tendens i alla filmer han är med att då och då överspela totalt. Och där känns som att det här hade inte behövts för att skildra. Och det gör han några gånger när han ska boxas. Där han börjar veva som att han vore så här, vad ska man säga... En så här 10-årig superautistisk våldsam pojke utan kontroll. Där man känner att så här, nej men så här, det här, nu är han bara en sjuk människa. Eller så skildrar han Hulken i Marvel-filmerna. Alltså han bara vevar så här, dung, dung. Alltså så här, det blir bara stört. Och det gör han. Aha, även det jag har tänkt på som har med boxning att göra, som varit så här negativt i den här filmen, har mer haft med så här budget saker. Jag tänkte att det är ändå typ en indie-film i princip. Det är en väldigt lågbudgetfilm. Inför väldigt fort och sådär. Men en sak jag tänkte på när han står och slår på köttet där, när han blir intervjuad av någon tv-kanal. Ja. Är att de filmar typ honom typ i 10 minuter står och slår på det köttet. Det är såhär, alltså såhär skulle ni aldrig göra om det, alltså vad fan... Har ni inte fler nyheter att visa på den här kanalen eller? De står typ filmar honom nu. Ja, kolla på den scenen. Det är verkligen 10 minuter där han bara står och slår på kött. Och det är där man kan sakna att, även om jag är född 1977 så är jag inte uppvuxen på 70-talet. Eller jag fick ju ändå början av 80-talet när det så här, fanns bara en kanal. SVT 2. Den kanalen nummer 2 kom när jag var i livet. Den här gamla Sovjetsverige nyheterna kan. Men jag kan sakna det rogivande i det. Det vill säga att i Rocky-universumet då sätter människor på tvn för det enda programmet. Jag tror inte det var så i USA, då fanns det ju säkert supermånga, det fanns 7 kanaler redan. Men och så får man det som visas, och det måste ju haft en annan effekt då. Alltså så här, även om man bara får det här inslaget av den här autistiska italienaren som står och matar på kallt kött, Så blev det liksom någonting som hela familjen satt och såg och kunde prata om. Idag så har vi alla sett helt olika saker när vi samlas runt köksbordet. Det är så här, mamma har sett och varit med om det här. Du har sett det här på Facebook och så vidare och så vidare. Men då kunde alla samtalas kring samma sak, för det var det enda de hade sett. Där finns det någonting som ger mig rysningar. Alltså som jag, det finns en rofyllnad där som jag vill uppleva, som kanske kommer, jag vet inte, när jag dör så kanske jag får uppleva 1973 i Brooklyn liksom och sitta hos någon familj. Eller som när du sitter på äldreboende och du har, det är ju samma kanal som står på kanske. Men det nutiden funkar inte på det sättet. Alltså sitter jag på ett äldreboende så kommer ändå jag ha någon av alla barnen under mig som såhär bara, Gustav älskar film, och så köper de ett filmpaket och så bara är det en ljudbild där när jag ligger och med afasi inte kan förklara att stäng av, och så är det en mardröm. Så jag måste tillbaka i tiden, tror jag. Det går inte att komma tillbaka till den känslan nu. Nej, okej. Okay. Min punkt nummer tre är någonting som faktiskt är väldigt älskat med den här filmen. Och jag älskar den här skådisen. Jag satt honom på nummer tre för att han vägde inte lika tungt den här gången när jag såg filmen som han gjorde i mitt minne. Ja. Men det är fortfarande lite, för de lyssnare som inte har hört lyssnat på alla våra program, så diskuterade vi Seven för säkert ett år sedan, där jag på en lägre punkt hade Morgan Freeman. Och sen dess har det blivit nästan en tradition att ha på en låg punkt någonting som jag alltid ångrar att jag har där. Och här är väl min Morgan Freeman-punkt helt enkelt. Och det är Mickey, eller Mikey, hans coach på punkt nummer 3. Ja, och jag kan hålla med om exakt samma sak, men jag tycker hela filmen leder där att oj, det här var mer allting var lite större och mäktigare när man såg när man var liten. Men, men det tror jag också handlar om att man har blandat ihop alla Rocky-filmer. Så att ja, den Rocky man ser framför sig är Sylvester Stallone från Rocky 4 nästan. Och inte den här lite det gryniga, billiga Rocky-filmen. Men jag kan hålla med om att han nästan blir lite parodisk. Och det enda jag ser är ju pingvinen från den gamla Batman-serien. Jaså? Som den här skådespelaren spelade. Alltså, han spelar typ exakt likadant som den här pingvinen. Han är ju fantastisk. Han heter alltså Burgess Meredith och han dog, jag tar från huvudet nu, jag tror det är 97. 97 tror jag han dog. För han hör till den här eran av River Phoenix och John Candy dödar som berörde mig väldigt mycket. På ett sätt, ja, innan jag blev vuxen och cynisk och mer kall i mitt hjärta. Men hans sista så här paradroll var ju som pappan till Jack Lemmon i Griniga gamla gubbar. Ja, okej. Okay. Jag har ju inte sett de två filmerna. Där har du ju, Sylvester Stallone men det älskar. Konstiga med dem är ju då att de skrevs ju av han Mark Steven Johnson som regisserade Daredevil och Ghost Rider, de här skitfilmerna. Det är så jävla skumt, jag kan inte förstå. Ja just det här har vi varit tidigare och det, ja. Och det, men där har du, Sylvester Stallone är säker på älskar Griniga gamla gubbar-filmerna. För att de är ju så här one-liner-baserade. De bara pepprar med one-liners. Men det funkar mycket bättre än Expendables. För det är Jack Lemmon, det är Burgess Meredith, det är Walter Matthau. Det är de här riktigt, som är riktigt duktiga på det och som inte gör en grej. Man ser inte i deras ögon så här att haha, nu drog jag en one-liner till. På det samma sätt som man gör med hela det här Expendables-gänget liksom. Fan, jag blir lite irriterad. Men anledningen att, heter han Mick eller Mikey? Jag glömmer det nu. Det är Mickey, eller hur? Ja, ja. Nej, men jag håller med om det du säger ändå. Att jag tycker bara blir något sorts parodiskt över den karaktären som han spelar, den just på det pingvinsättet. Eller fast främst hur man är van vid. Nej, men för samtidigt, det här är en Morgan Freeman grej för mig. För att jag tycker, jag vill ju börja försvara honom trots att det är jag som har satt honom på punkter. Men han kanske är i hela Rocky-universumet, så har han en betydligt högre plats. Men... Jo, men sen tycker jag också i den här filmen, som ett problem, jag känner aldrig riktigt vad han gör för nytta för Rocky i den här filmen. Nej, och förutom det då att han dissar Rocky i början, så att Rocky får någon sorts revanschkänsla även där. Men jag känner aldrig riktigt när han väl börjar träna honom att han är den där tränaren som han är i vårt filmminne av den här Nej, filmen. Nej, precis. För där tror jag också man blandar ihop det första Rocky med alla scener. Jag menar, det är samma med de här klassiska träningsmontagen. Som faktiskt, här dyker det upp för första gången ett träningsmontage och det är typ 1,5 timme in i filmen. Och inte ens där är då Mickey med på det sättet som man... Nej, men här fanns ju inte formulan sen i och med att han gjorde del 2 exakt till en kopia av första filmen, förutom att han vinner i slutet. Så annars är den filmen exakt samma film. Men det satte han ju då, eftersom, med uppföljaren så bestämmer man ju vad filmserien går ut på. Jag tror att vi pratade om Emma Grey Munthe förut. Jag tror att hon så här, jag tror hon älskar Rocky 2. Alltså så här, hon tycker jättemycket om Rocky 1, men Rocky 2 tycker hon typ är ännu bättre, vill jag minnas från någon gång. Men det förstår jag väl att man kan tycka på ett sätt, för att det är exakt samma film, bara att man får ännu mer romantik i det att de gifter sig, de får barn. Ja. Och man låter Rocky vinna i slutet och fighten är liksom mäktigare, snyggare. Vi kommer återkomma lite till sånt du är inne och sniffar på sen. Så jag går vidare istället till punkt nummer 4. Något som är godkänt. Alltså det har börjat svalna lite. Man kan ta av sig vantarna. Det är inte svinkallt, men det är fortfarande lite kyligt. Man värmer sina händer. Och det är faktiskt Apollo Creed. Mycket baserat på min barndomsupplevelse. För jag har fått för mig att alla, inklusive kanske du då, är väldigt förtjusta i Apollo Creed. Spelar då av Carl Weathers, va? Carl Weathers, ja. Som hade en liten, cameo-roll första säsongen av Arrested Development. Ja, och som även var, skulle få bli actionstjärna med Action Jackson som kom precis i slutet av 80-talet och som floppade totalt. Ja, och för, men får även spela mot Arnold Schwarzenegger i Bond, liksom. Men det, ja, jag har inte sett de filmerna, men sagt, vi får inte glömma då som jag sa att han även är med i Rovdjur. Ja, precis. Och då får vi inte heller glömma, han är även med i Happy Gilmore med Adam Sandler. Där liksom det spelas på att han spelar väl till och med Carl Weathers, är det inte så? Ja, men det gör han i alla fall i Arrested Development. Det kanske blev hans grej lite där. Jo, men det gör han även i Happy Gilmore. För då Adam Sandler, han spelar ju golf. Han ska lära sig golf. Och tar in Carl Weathers som, just för att han ska peppa Adam Sandler på samma sätt som han peppade Rocky ungefär. Det är något sånt. Och så blir han av med sin hand, blir avbiten av en krokodil. Ja, ja, du pratar om Adam Sandler-filmer nu, så jag zonar ut helt och hållet. Jag är helt intresserad. Om lyssnarna, om det finns där ute lyssnare som faktiskt tycker om speciellt Adam Sandlers 90-tals universum, hör gärna av er till mig, så vet jag det. Så vet jag att ni finns där. För annars kan det mycket väl bli så att jag aldrig nämner Adam Sandler, för att det känns som att programmet stannar upp då. Men på plats punkt nummer 4, eller rond nummer 4, det finns ingen logik i att säga ronder. Nej, men jag tycker det är kul att jag tänker mig dig mitt i det här Philadelphia Spectrum, den boxningsarenan. Jag tänker att du står där mitt på mattan med den här micken som kommer ner från skyn och du står inför alla människor. Och det ekar lite reverbigt när du pratar, lite feedback i micken. Och du säger dina punkter. Jag tycker om bara den bilden. Okej, okay, men precis. Men jag kanske tänker för mycket boxningsdramaturgin. Att det ska vara som en match. Men det är inte det. Utan det är bara presentationsuniversumet från boxningen. Som precis, du, och sen så blir vi två boxare som debatterar ämnet. Ja. Ja, men då får du väl helt enkelt, när vi har lämnat Apollo Creed och går in på rond 5, så får du lägga in en sån här klassisk ringklocka, pling, när de slår för rond 5. Men Apollo Creed, anledningen att han är där på punkt nummer 4 är för att, för helt lite så här, det universumet, jag förstår tanken och jag tycker det är snyggt med den här superkommersiella stjärnan som inte bryr sig alls om hjärtat i sportet på något sätt. Men jag kan tycka att ibland blir där lite parodiskt skildrat. Alltså så här, det är inte samma hjärta och nyans i skildringen av Apollo Creed som i det övriga Rocky-universumet. Det är mest därför den hamnar på godkänd. Ja, jag tror avvägningen där mellan det, att han ska ändå vara en motståndare som kan slå Rocky. Han är ändå en världsmästare som aldrig då har blivit knockad i 20 matcher, det var det. Avvägningen där mellan det och att han ska vara någon så här kommersiellt jippo som inte riktigt tar sporten på allvar och inte har hjärtat för det på samma sätt som Rocky har då. Det kanske inte riktigt är 100. Men jag gillar den då, och sen då återkommer han då i del 2. Ja, precis, men det är det jag tänkte säga. Precis som med Mickey så får ju han ett varmare liv sen när man ser vidare filmerna. Ja, man introducerar han har en fru, han har barn. Han blir Rockys vän. Han dör i del 4. Ja, precis. Det händer mycket. Alltså, så han blir en väldigt röd tråd. Men han blir också på något sätt ett bevis för hur tunn serien blev. Det är så här, vi behöver en motivation för Rocky att slåss igen fastän han har hjärnskador, han kan bli blind och allting. Vad ska vi ta på så här? I del 4 får nog fan låta Apollo Creed bli mördad i ringen. Ja. Och också vi får låta, du vet, Sovjet vara hotet. Rocky får slåss med hela USA. Jag menar, det här är ju samtidigt, alltså vad är det? Rocky 4 kommer ju i vevan av Rambo 3. Och man märker att så här... Nej, verkligen inte. Nu är du helt fel ute, Gustav. Nej. Rambo 3 kommer väl början av 90-talet? Nej. Rambo 3 kom 88 och Rocky 4 kom typ 87. Ja, du kanske har helt rätt. Vi drar i klockan. Ja, då är vi tillbaka här och Rocky 4,85 och Rambo 3,88 då. Så det var ju lite som du sa. Men jag har alltid för mig att Rambo 3 kom början. Men jag tror det kanske kan ha varit, har någon koppling till något tv-spel jag spelat med Rambo som kom början talet. Hur som helst. Ja, och det jag var ute efter var att rysshotet märks ju att Stallone sitter hemma och känner. Alltså, för då han var väl också en stor Ronald Reagan-fan och han är ju väldigt republikan. Jo, men vad det märks då, både i planering, för även om det är 3 år mellan Rocky 4 och Rambo 3, så är ju ett slags planeringsuniversum, så hör de ju samman. Alltså då ligger de närmare. Ja, och de visar väl också på liksom kulturen i Hollywood vid den här tiden. Ja, det är inte bara Red Stallone. Det är alla möjliga typer av filmer. Så, men det är väl också det som gör, det gör väl Rocky 4 exempel till ett skönt tidsdokument. Ja, eller ganska oskönt med O-et inom en parentes. Oskönt tidsdokument. Alltså, då menar jag mest filmiskt där. Alltså, den är väl den är inte tight, och där har väl hjärtat runnit ur. Alltså, så här, de realistiska elementen har väl runnit ur när Rocky 4 kommer. Och det har ju mer blivit det här veckans äventyr. Ja, och även musiken vet. Ja, lyssnar man på de olika Rocky soundtracken så är så här, musiken för Rocky 4, då är det ungefär, då har de gjort disco av all men där är det ju inte heller, det vet jag om att det inte är samma kompositör heller. Ja, men för det är ju fortfarande Bill Contis original. Ja, skitsamma. Ja. Vi återkommer. Vi börjar prata om för många saker här. Nu går vi över istället till rond 5. Och det är faktiskt boxningen i helhet. Där jag inte riktigt vet vad jag ska tycka då. Förstår du? Att, och då är jag inte ute efter det här. Så här att oj vad överdrivet det är. För det är en trött diskussion. Men kanske så här att det som är bättre idag när det dyker upp boxningsfilmer. För det gör ju ändå titt som det. Och det är att man kanske hänger med mer i matchen. Och nu tänker jag på att det är inte så mycket boxning i den här filmen. Det är en så här bakgårdsmatch i början av filmen. Och så har vi den här utmaningen om världsmästartiteln i slutet. Men man hänger inte riktigt med, känner jag. Även så här, vänta nu, vilken rond är vi i nu? Och man får ingen inblick i sporten. Utan det kommer så här, de frustar lite och så kommer att en går till attack och slår hårt som fan. Och så gör den andra samma sak. Alltså det är inte, alltså det påminner. Nej, jag tyckte det kändes också så amatörmässigt på ett sätt boxningen i slutet. Nu, jag undrar lite så här, vad tyckte boxare om det här? Precis som det vi sa då, att boxare ska aldrig godkänna Rocky hur boxningen är. Men jag tycker det känns som att aha, någon hoppar på och slår och ingen skyddar sig heller, utan de tar bara smällar och sen byter det till att nästa person springer på och slår och ingen riktigt skyddar sig. Nej, precis. Nej, men det tyckte boxare, alltså så här, och boxningskunniga som min far, att det var inte bara lite överdrivet, utan det var inte ens boxning, utan det var en fight i en James Bond film. Men då kan jag väl köpa det kanske senare filmer när det blir mer jävligt tajta nästan musikvideor till boxning alltså. Eller där, har vi inte är det Rocky 3 när Hulk Hogan kommer in och lyfter upp Stallone och slänger honom i golvet till liksom. Jo, men alltså, för då kan jag köpa med att det blir lite mer spektakel av det, men här försöker det ändå vara realistiskt. Och en sak jag tänker på, men som jag sa innan, så försvarar jag lite all boxning och sånt i den här filmen, att det ändå var så lågbudget. Ja. Men jag förstår aldrig om smällarna ska vara träffar eller missar. Nej. För ljuden är någon blandning av en smäll, men också bara ljudet som finns i Hollywood när en kniv eller en hand far genom luften. Ja. Så jag vet inte, för jag ser ju att de missar. Jag ser ju helt uppenbart att de träffar inte varandra när de boxar. Okej, ska det vara träffar nu eller inte? Är det farligt eller inte farligt? Ja, för det du menar, precis, för man hör ju de här ljudeffekterna. Så fort det ändå kommer en ljudeffekt och man ser att Carl Weathers missar Stallone, men Stallone slänger sig bakåt, då gör man så här, vänta nu, slängde han sig bakåt? För att, precis, alltså, undviker han slaget eller är det en träff rakt i ansiktet? Ja, precis. Men sen det du säger också att jag tycker den här filmen, för att vara en boxningsfilm, så är det som du sa väldigt lite boxning. Och jag vet inte om du ska komma till det, men jag köper aldrig, jag fattar aldrig riktigt Rockys passion till sporten. Han säger det några gånger i sina meningar att han lever för boxning, han är ju en fighter. Men jag tycker han mer är en fagg. Jag ser han mer så här, samla ihop pengar till någon gangsterledare. Och det här kommer jag röra lite vid sen. Han har ju tappat självförtroendet. Det gör de ändå en tydlig bild av. Så att det finns ju i honom passionen, men han har ju tappat. Så att ofta när han säger, jo okej, okay, det kan jag förstå. Det är en skitbra premiss för filmen, eller whatever, bra tema. Men när jag ser filmen så känner jag i slutet att Rock, det känns som att Apollo Creed brinner mer nästan för boxningen i slutet än vad Rocky gör. Jag är så här, vad gör han egentligen här? Fast han har haft en monolog där han ligger och pratar om att han vill klara av 15 ronder. Det handlar inte om att vinna matchen, det handlar om att han ska stå emot 15 ronder och bevisa någonting för sig själv. Så jag säger, men det har inte riktigt varit någon träning dolt på mig i filmen. Det var ett kort montage här. Jag tycker inte riktigt att det tränaren du har, som vi pratat om, har varit så jävla ambitiös. Jag förstår inte riktigt din kärlek till sporten här. Jag förstår den, för jag vet om att det finns 6 Rocky-filmer och jag har sett Rocky slåss mot massa motståndare i snygga montage. Men i första filmen så tycker jag det känns lite som att han inte riktigt bryr sig. Jag förstår inte riktigt vad han är. Och i första filmen, handlar det inte heller om det. Dels är det ju ingen klassisk sportfilm. Det är också för att acceptera att det blir det med spektaklet. Det här är ju mer ett drama med boxningen lite i bakgrunden. Men ja, precis, det här är en drama om en människa, men boxningen hade kunnat vara en annan utmaning. Det hade kunnat vara att lära sig att läsa engelska som ny i USA eller vad som helst. Jo, men en sak som bara cementerar det här, att jag inte köper hans engagemang eller att han brinner för det, är ju också när han kommer till liksom, Apollo Creed Promoters kontor och får frågan, vill du boxas mot världsmästaren? Så känner jag inte riktigt att han lyser upp av det, utan han bara säger, jag vet inte riktigt om jag vet inte. Nej, men det gör han ju inte heller, för att han, alltså det var någonting jag såg mycket tydligare nu när jag såg den nu mot förr. Och då var det att anledningen att han svarade nej, för att han, alltså jag tycker det är lysande skildrat hur jävla sänkt man kan bli av att gå omkring med dåligt självförtroende för länge och försöka spela på att man har ett bra självförtroende som man kanske hade för 7 år sedan. Jag kände igen mig väldigt mycket i det. Och då svarar man så här, nej, det är klart jag inte vill. För Sylvester Stallone, eller Rocky då, är säker på att nu är jag för dum igen för att förstå om den här människan bara driver med mig. Och om man tänker om jag att de kanske driver, kolla på Rocky och vill att han ska vinna, så måste det kännas som att han vill vinna. Men en förklaring till detta tror jag kan vara att i originalmanuset så skiter han väl i fighten i slutet, tror jag. Nu var det ett tag till jag läste på den här filmen, men jag tror det var så att en skillnad mot det de filmade var att Stallone hade skrivit det som att Rocky i slutet skiter i matchen och istället väljer att vara med sin nya flickvän. Och där har vi ju kärnan, och det kommer jag till sen. Så vi kommer ihåg det sen, för att, eller fan, vi kan säga det, för den slutar ju i stort sett nu. Även om han går matchen, så är ju det vackra i slutet är ju när han har gått alla ronder mot Apollo Creed, och man väntar på domarna ska berätta liksom. Det är spännande, it's a tie på vis, alltså så här, det har varit jämnt. Men det enda Rocky ropar, det är Adrian, Adrian. Och hon letar efter honom. Det vill säga, det enda han bryr sig om är henne. Och inte på något sätt springa i regnet, utan det är det enda han tänker på. Nu har han gjort det här uppdraget, och det är helt oviktigt för honom, matchen och resultatet. Medan man ser Apollo Creed, som trots allt är världsmästare, men står och hoppar där när han är vinnaren liksom. Och så här, det är mycket viktigare för honom, den här karriären. Men ja, kärleken är viktigast för Rocky, så att det är ju en av filmhistoriens mest klassiska slut. Ja. Och även om du säger att det inte är en springa regnet slut, så är det ju en av de bästa springa regnet sluten som gjorts. Ja, visst, absolut. Rond 6. Ett väldigt kort rond här, punkt 6. Någonting som är bra. Mest för, jag vill ha mer här, för att jag har aldrig med sånt här när jag brukar göra temperaturlister. Och det är introt på filmer, alltså förtexten. Inte introt, utan förtexten. för jag bryr mig sällan. Jag vet att du har pratat om intro till Seven till exempel är så här nice. Och även nu idag när filmer kommer så pratar människor ofta om att det var så snyggt. Fan vilken snygg förtext. Jag bryr mig oftast inte så mycket. Men här till Rocky så fick jag lite den här, jag antar att vi kan kalla det för Star Wars-känslan. Alltså den här nostalgiska, härliga, underbara, bara, där jag hamnar direkt i den här filmens universum och vet att jag kommer tycka så mycket om den här filmen nu igen. För det räckte med att Rocky i fet stil går från vänster, bara åker från vänster till höger bild och ut liksom till... Det är väl lite lågmält rockmusiken, men man känner ju igen tonerna. Mm. Så det är mest så här, ja, introt. Ja. Vi behöver inte stanna lite med det. Lite likt introt till Terminator. Är det det? Fast inte i sci-fi-tappning. Ja, Terminator har ju också texten som kommer. Fast jag tror att de har mera på något sätt två... En text som går åt vänster och en åt höger. Och sen så åker du ut och visar Terminator. De var lite mer fancy. De var lite mer lite mer sci-fi-teknologisk version av Rocky. Det hade ju gått. När Terminator kom så hade det gått 5 år. Så att de hade kommit... De hade lärt sig någonting nytt på den här panelen. Det hade kommit en ny knapp till den här lilla redigeringsapparaten. Bara för att ha rätt någon gång i vårt avsnitt. Det hade inte gått 5 år, Gustav. Det hade nog gått närmare 8-9 år. Men Terminator... Ja, precis, Terminator kommer väl 84 idag när det gäller tid. Ja, precis. Jag ger dig den. Jag ger dig den. Rond 7. Det är Sylvester Stallones manus. Kanske Sylvester Stallone överhuvudtaget. Alltså han har ju gjort något väldigt speciellt här. När den här kom, och den här vet jag, det här, nu är det farfar Gustav som pratar här igen, för det här har jag dragit fler gånger förut, men eftersom vi pratar om Rocky så känns det som väsentlig information. Men förutom manuset så blev ju han nominerad som skådis också, väl? Ja, det blev han. Alltså den hade ju massor av nominerade. Det var väl 9 stycken, 10 stycken. Ja. Jag tror det hade alltså skådisnomineringar i alla kategorier. Ja, okej. Okay. Ja, det tycker jag var värt. Men, och det är min pappa då, boxningsfantasten, och alla andra som inte kände till Sylvester Stallone var riktigt imponerad av, det var att fan vad bra han skildrar en boxare, alltså som har fått de här smällarna med sluddret och hela grejen. Och besvikelsen sen kom ju av att man förstod att nej, Sylvester Stallone är så här när han gjorde andra filmer. Det vill säga att sen om Sylvester Stallone skulle spela en homosexuell irländsk präst, så hade han fortfarande sluddat så här. Och då det förtog ju lite den här begeistringen som min pappa och alla andra hade över hans realistiska tolkning. Ja, eller Roger Ebert, för han, jag kan inte dra exakt citat här. För han gav ju Rocky 4-4, står det på Wikipedia. And he said that Stallone reminded him of the young Marlon Brando. Ja, precis. Alltså, han blev ju direkt ett skådislöfte. Man trodde att han skulle bli en ny stor dramaskådis, eller säga en med tunga skådisarna, istället så blev han liksom en pappkartong till actionhjälte. Ja, men han var inte en pappkartong kan vi inte säga, men han blev en actionhjälte, punkt. Men där jo, men okej, men han började göra, jag menar att han började göra kartongtunna filmer. Ja. Jo. Och där folk trodde att han var en på samma sätt som man trodde om River Phoenix fast han dog, eller om Heath Ledger fast han dog, eller om Marlon Brando, och han dog inte men han fick en tveksam ålderdom. Han hade ett tråkigt liv. Alltså barnen sitter i fängelse och dör och, alltså det var så mycket skit. Förlåt, det kan vi inte prata om. Och speciellt kan jag inte låta som att jag är farbron, eller du vet Marlon Brandos lite ledsna mormor som sitter och så här ömkar över det liksom. Jag blev generad nu, jag blev lite röd i ansiktet, för det kändes som att jag tog mig vatten över huvudet i ton. Men Sylvester Stallones manus just med är punkt nummer 7 med det här loser-temat. Jag tycker han har skrivit så här, alltså hela hans långa intro, för det är ju så här i stort sett 30 minuter där han, från att han har boxat sin första match som bara är en så här skitmatch som man inte får några pengar för, där det bara sitter alkisar, du vet så här hobos i publiken och skriker du är en loser Rocky, du är en loser. så skildrar man det så fint att gud vad han är längst ner på näringskedjan. Hans bästa vänner är hans sköldpaddor som han har köpt i djuraffären. Och han är en indrivare till en så här lokal maffiaboss. Men han är till och med kass på det. Han är lite för snäll och konflikträdd. Jag tycker det är jävligt snyggt skildrat. Man får ju hjärta för den här karaktären, eller hur? Jo, jag tycker det är trevligt att Sylvester Stallone, på ett sätt så gör han det lite lätt i det att han skriver ju Rocky som en stor teddybjörn. Ja. Men han träffar så jävla rätt, du vet, i det här att han är så super super sympatisk. Och man vet om att han är ju vad de säger om A Diamond in the Rough, som de säger om Aladdin i filmen Aladdin. Okej. På ett sätt skulle det nästan kunna bli lite så här äckligt i att fan, de söker verkligen sympati nu. Men jag tycker han lyckas verkligen. Men det kanske är också att han skrivit karaktären för sig själv. Ja, fast han har ju även skrivit karaktären för sig själv i Expendables, så att... Jo, men där skrev han väl mer kanske till actionhjälten av sig själv. Ja. Ja, precis. Och det är ju det man får Expendables. Och för publiken. Och det, när han skriver Rocky så finns det ju ingen publik ännu. Alltså då är han, förmodligen har han hämtat mycket av det här dåliga, extremt dåliga självförtroendet. För det är det jag tycker, det finns många filmer där folk börjar på botten. Men det är få filmer där jag kan känna igen mig så mycket i den här osäkerheten man bär på. När man har drabbats av dåligt självförtroende och ändå försöker visa att så här, nej men jag har min någorlunda charm kvar. Men det blir, han skiljer det så bra. Förmodligen var han ju där själv då som skådis, eller ja, hur? Men det läste jag ju också när jag läste. Så jag läste några Rocky-filmer, det var fan några år sedan. För jag hade ett maraton med alla Rocky-filmer typ 2008. Fem år sedan då. Då läste jag inte om alla filmer. Då läste jag också det att Stallone baserade alla manus på vart han själv var i sin karriär. Okej. Okay. Så till exempel Rocky 3. Då stod han liksom som högst i sin karriär. Han var framgångsrik och då skrev han den. Och bla bla bla bla bla. Och se även Rocky 6 och Rocky Balboa som en underbar uppföljare som kom. Jag tror den kom 2006. En av mina stora favoritfilmer från senare år. Jättebra. Ja, och vi kan tillägga det här till lyssnare som inte har sett Rocky. Och om man inte orkar se alla Rocky-filmerna så går det att se egentligen Rocky 1, 2 och sen Rocky Balboa. Ja, precis. Man gör den klassiska Halloween-tittningen. Halloween 1, 2 och Halloween 20 år senare. Samma sak här. Rocky 1, 2, sen hoppar till Rocky Balboa som han skrev, som då kom 2006. Där han också baserar den på hur hans liv var då. Att han hade liksom, hans karriär var inte vad den någon gång varit liksom och sådär. Fan, han är rätt smart, Sylvester Stallone. Jo, men han är ju grym. Alltså, jag kan säga att som manusförfattare tror jag att det är ett genialiskt grepp. Sen behöver man inte landa väl alla gånger, men det är en skitbra röd tråd att gå efter. Att ta konflikterna där man är i sitt eget liv. Sen kan man ju vara kanske lite mer innovativ, men det behöver man inte heller vara. Utan jag blev väldigt kär när du berättar det här om Sylvester Stallone. Och för första gången, vi diskuterade där hur jag plötsligt har blivit osäker kring mina känslor för Elizabeth Banks. Och det har jag länge varit med Sylvester Stallone på grund av att jag, och det här är slutet av 90-talet tror jag, så fick jag höra om någon berättelse där det började brinna på något hotell där han bodde. Och där han typ räddade sig själv för någon kvinna med något barn. Alltså du vet så här, det här kan ju vara en sån jävla myt. Men den har hängt kvar på ett sätt. Och nu dog lite den. Så nu samtidigt som du spred ett hat jag inte ville ha gentemot Elizabeth Banks, så tog du samtidigt hatet mot Sylvester Stallone ifrån mig och bytte ut det mot kärlek. Så tack för det. Varsågod. Och jag vill bara igen säga det, Sylvester Stallone är grym. Problemet är ju att han gjorde de här kartongtunna karaktärerna i actionspektaklen. Och jag förstår honom, jag förstår hybrisen, jag förstår pengarna, bilarna, knulla Birgit Nielsen, jag fattar det. Men det han gör bra är ju när han spelar sig själv. När han spelar Rocky Copland, det spelar han ju egentligen Rocky. Och han gör det skitbra där igen. När han spelar Rocky Balboa gör det skitbra igen. Låt Sylvester Stallone spela Rocky-karaktärer i dramer. Och du hade haft en ny Marlon Brando. Absolut, för det var inte så att jag har sett mycket Brando-filmer. Och det är inte så att förändra sig på, och det är inte på, men det gör väl inga skådespelare. Nej, men och Danny DeLewis som alltid så här, han går ur och in ur karaktär, men han är super, han kör fortfarande samma grej, och det, som du säger, det är inget fel med det. Jack Nicholson kör samma grej. Det är klart man gör det. Och sen finns vissa nyanser i karaktärerna, men det är manus. Ja. Nej, visst. Ron nummer 8 är skådespelaren Burt Young, som jag lärde känna då som barn, som alltid har funnits med mig, och som jag tycker man såg ofta då, men han ser man väl inte lika ofta nu. Jag tror absolut inte han är död. Jag såg honom senast i det här lilla indie-dramat Win-Win med Paul Giamatti. Hur var han där? Alltså var han stark, eller han var det spelar mest... ju en dement gammal gubbe. Okej. Okay. En sån roll som kanske folk i hans ålder nu till den får. Ja. Så det var trevligt att återse honom, men sen är han ju också underbar då i Rocky Balboa som jag nämnde en gång. Ja. Ja, och det här, och det är väl precis som Rocky på många sätt i Sylvester Stallones stora karaktär i livet, så är ju Rockys svåger Paulie Burt Youngs stora roll i livet, som han gör fantastisk. Och han är alltså den alkoholiserade brodern till flickvännen som Sylvester Stallone får, och även kompis till Sylvester Stallone. Och så här klassiskt, så här, den misslyckade liksom polaren som ofta, va? Ja, men den misslyckade och genom det bittra. Ja. Liksom. Och i den här filmen skildrar på ett sätt som jag tycker att, för den här typen av karaktären dyker ofta upp alltid. Det känns som att den fanns i filmens begynnelse och fortfarande är lika aktuell. Och jag tycker Burt Young gör den mer trovärdig än de flesta andra. Ja, jag tycker han är jättebra, men jag misstänker ju att han blir mer och mer en parodi av sig själv i senare Rocky-filmer. Ja, men du har ju sett. Eller det känns att Rocky, nu alltså, det var ju 5 år sedan att jag såg alla Rocky-filmer i ett svep. Ja. Nu inför det här så var Rocky 1 och Rocky 2. Men märker jag i Rocky 2 att Sylvester börjar med det här, alltså han ger fanservice. Alltså det verkar som att även med Expendables och allt det där, alltså Sylvester är ju en fattare som återanvänder väldigt mycket från tidigare filmer. Det märker man, hela Rocky Balboa var ju på något sätt en minnesstund för Rocky-serien. Ja. Så att i Rocky 2 så blir ju Rocky till början med en seriefigur. Han blir en parodi av sig själv nästan, i att de spelar ännu mer på hans dumhet och allt det här. Det blir nästan lite. Men jag menar, i del 3 och del 4 ska jag garantera att Burt Young, det är den bittra gubben. Han blir bittrare och bittrare och bittrare. Du vet, som det blir en tv-serie, du vet, som sköna Chandler i Vänner, som bara blir mer och mer en parodi av sig själv ju längre serien går. Eller, ja, Joe, och i Burt Youngs fall kanske det är så här att han behöver inte ens vara bitter på det sättet längre, men han bara fortsätter vara bitter för att han ska vara det som karaktär. För att Sylvester Stallone vill att han ska vara bitter, för att han är övertygad om att publiken vill. Ja, men det är en del av Rocky-serien. Ja, precis. Det är det. Han är bestämt vad som utgör Rocky-serien. Sylvester Stallone Rocky ska vara dum. Då blir han dummare och dummare och verkligen till dum. Och Adrian ska vara blyg och tycker inte att han ska boxas. Då blir hon mer och mer del. Och därför tänker jag göra det som vi tipsade lyssnarna om, att se. Jag tänker nu se Rocky 2, och sen kommer jag se Rocky Balboa 6:an. Och sen kommer jag återse 3:an och 4:an för nostalgi grej och 5:an får jag se. Den Rocky 5 kom ju, den kom 1990. Det var den första då Rocky-filmen som jag fick uppleva när den faktiskt kom. Och det blev ju ett sånt antiklimax. Den fick betyg 2 överallt. Och när man själv såg den så var den verkligen, det är så här, det är en klassisk. Men det är också den tvågetingarsfilm. Jo, men det är alltid också den Rocky-filmen som jag glömmer av lite vad den handlar om. Så det är den som känns fräschast för mig att titta på. Jag håller med dig, för att jag minns ingenting av den. Och vem vet, den kanske håller sig plötsligt idag. När man inte, alltså förmodligen var det så här, Rocky 5, den kunde inte leva upp till då Rocky 4 och Rocky 3. Alltså den vägen de hade börjat gå. Men det är så skumt, för det är också den klassiska 5:an. Låt oss ta det här. Fredagen 13 del 4 var den största succén i den serien. 5:an floppade jämförelsevis och var en skitfilm. Samma sak med Terror på Elm Street. 4:an var den största filmen succémässigt och biointäktsmässigt. 5:an var, brukar folk anse, en skitfilm. Det blir alltid så. Emil, du måste nu komma på någon annan 5:a än till till Jason, Freddy Krueger och Halloween. Du måste säga någon till femma, mest för att vi vill höra det. Hellraiser, femman var den första direkt till videofilmen i den här serien. Men är fast, helt okej. Fast vad, Hellraiser 3 och 4 existerar ju typ inte heller, alltså så här. Nej, det är sant. Men det jag vill säga bara med del 5 är att jag tror ändå att hjärtat fanns på rätt ställe, för man tog tillbaka då regissören från första filmen, och jag tror att Sylvester Stallone ville, det hade blivit en spektakel med 3 och 4 och allting byggde på de här matcherna i slutet, att han ville avsluta serien värdigt och med att det ändå är ett drama. Han ville ju göra det han sen gjorde med Rocky Balboa helt enkelt. Ja, men men Rocky Balboas största fel, och den filmen är väldigt bra, men största felet är att han ändå måste ha den där matchen i slutet. Ja, det är ju den filmen där han borde tagit tillbaka det elementet av att Rocky skiter i slutet i matchen. Ja, då borde han ha gjort det han ville redan 1976 och gjort det 30 år senare. Men då är han fast ändå, även om den här filmen är skitbra, så är det ändå så mycket fanservice i den filmen, så mycket det blickar till dem och blinkningar till de övriga filmerna. Ja. Och när man märker det redan i del 2, du vet, som kom bara kanske 3 år efter eller vad det är, då är det så här, vad fan. Sylvester, jag ser vad du håller på med, din jävel. Ja, nej, men nu har du, där har du varit. Och nu går jag vidare här till vi hade alltså på i rond 8, eller punkt 8, någonting mycket bra med rockfilmen Burt Young. Och jag vill främst bara framhålla där syskonbråket mellan honom och hans lilla syster Adrian. Och där Rocky sitter ganska passiv och konflikträdd i bakgrunden. Det är väldigt vackert syskonbråk överhuvudtaget. Jag tycker hela den scenen är fin. Han tvingar ut sin syster på en dejt med Rocky. Ja, det och Rocky var det som man skulle inte vilja vara i den positionen. Det är typ som när jag vet inte vad man ska jämföra med, men det är så här när någon, du vet, när man blir tvingad att umgås med sin kusin eller någonting, man var liten så här. Men kom ut nu, Emil, umgås din kusin här. Ta med dig Turtles-leksakerna och lek med honom. Ja, och det är en supercharmig scen också. För att han är så osympatisk, Burt Young. Och ändå känner man här att det är verkligen, han verkligen, istället för att ha sällskap på Thanksgiving, så skickar han iväg både sin bästa kompis och sin syster, för att han ändå tänker på dem och att de ska våga gå på en dejt framför sig själv. Så det ironiska alltid vackras på något sätt. Alltså när det är både fult och snyggt, eller osympatiskt och sympatiskt på samma gång. Men nu kommer rond 9. Och det är ju Bill Contis filmmusik. Den är ju precis lika känd som John Williams Star Wars musik. Ja, svårt inte, alltså ja, det är en av de mest kända teman i musikhistorien. Ja, och då pratar vi inte bara den här liksom snabba matchmusiken eller training-montage-musiken, utan även de här små, lugna Adrian's theme, Mickey's theme, Rocky's theme. Alltså hela det musikuniversumet är ju faktiskt fantastiskt. Sen har ju inte Bill Conti, han körde ju alltid. Det är en anledning till att du säger det här, att du såg förtexterna, så känner du, fan, jag är tillbaka i rockvärlden, jag kommer gilla den här filmen. Det är väl också där musiken gör ju också att man känner att man är där i Rockys svettiga träningshall. Ja. Eller hemma hos honom med hans två sköldpaddor. Alltså musiken är så jävla det universumet. Och min största musikkick får jag där i då sista matchen. När, för det tycker jag är väldigt vackert, när man får se i bilden hur Apollo Creed plötsligt inser att det här kommer inte bli någon lätt match. Ja. Och det finns nästan något sorgligt över skräcken i hans blick. Och det är ju ackompanjerat, då börjar på något sätt, då sätter musiken igång och alla de här ronderna i ett enda myller, och det är en sån jävla feeling. Då sitter man bara och ryser hela filmen ut. Ja, samtidigt som man undrar lite så här, är det riktiga slag eller missar de? Ja, fast nej, det har man tänkt innan det här sker. Men från att Apollo Creed blir rädd och musiken sätter igång, så släpper man allt det. Då släpper man händerna i luften och bara skriker och åker ut för den här berg- och dalbanan. Men Bill Conti, för du känner väl inte till honom direkt som namn på samma sätt som Joe Williams. Då kan du komma på andra filmer. Nej, precis, jag kopplar honom helt till rockmusiken. Ja, och då vill jag ändå bara säga, dels var han, när jag började se Oscars galan så var Bill Conti var precis som Billy Crystal, de som hängde ihop. Bill Conti stod alltid där nere i orkesterdiket och ledde Oscarsorkestern. Och det gjorde han. Ja, så han hade den rollen. Det är rätt så coolt. Ja, precis. Och som tredje grej, Bill Conti, så gjorde han faktiskt det underbara, fantastiska, lite mer John Williams-aktiga ledmotivet till den klassiska tv-serien, Patrick Swayze tv-serien Nord och Syd. Så jag rekommenderar att googla på YouTube. Eller säger man YouTube på YouTube? Eller säger man googla på YouTube? Man säger nog YouTube. Ja. Nej, men gör det. Bill Conti North and South. Så det är ett väldigt vackert tema. Kanske för, ännu mer för oss som såg den serien. Det gjorde inte du, eller hur? Nej. Nej. Det gjorde jag inte. Men jag känner till DVD-omslaget med en ung Patrick Swayze. Shit. Och jag var så kär i, jag tror hon heter Madeline Smith, som var då Patrick Swayzes kärleksintresse. Men hon var gift med den vidriga i sammanhanget slavägaren, spelad av Carradine, som dog. Vad heter han? Keith Carradine. Som för evigt är läskig på grund av den rollen. Inte för någon så här de andra kultrollerna han har, utan där för mig är han Nord och Syd. Men vi går vidare till min sista punkt, rond 10. Och det är då, jag tror du har förstått det, för du har undvikit att glida in på henne, och det är Adrian, såklart. Ja. Du förstod att jag skulle ha henne där, eller? Jag trodde du skulle röra dig mot kärlekshistorien i alla fall. Ja, jo, men jag kan säga Adrian och kärlekshistorien, det vill säga Rocky för mig är en kärlekshistoria, inte en sportfilm på det sättet. Men det tror jag faktiskt att det tror inte jag är någon sorts alternativ bild av filmen. Jag tror att de flesta skulle hålla med om det. Ja, precis. Det är inte så att jag kan skriva en artikel om det och så säger folk, va? Ja. Nej, och det är väl också därför på något sätt serien har det liv som den har. Jag tror också det är stor, tack vare det som den blev en sån stor succé. Precis. Och det tycker jag alltid. Jag menar, min mamma tycker om Rocky lika mycket som din boxningsintresserade pappa. Jag såg filmen med en tjej som aldrig skulle vilja se, aldrig se actionfilmer, aldrig skulle vilja se liksom gå och se Iron Man 3 nu eller något sånt där. Men hon bara, jag älskar Rocky-filmerna. Ja. Men det blir lite tråkigt i slutet när de börjar boxas. Ja, men precis. Och Adrian är ju hjärtat i den här filmen. Och då den kärlekshistorien och loser-temat i kärlekshistorien. Alltså, Sylvester Stallone är en mega-loser i början. Men det är hon också. Och han bara uppvaktar henne. Och det är på något sätt vart en människor är karriären, tror jag. Alltså, jag tror det är väl där kärleken möts i alla relationer. När man verkligen kan hitta så här, vi båda utanför, vi känner oss båda utanför, även om vi inte är det. Men med varandra så blir vi normala. Håkan Hellström sjunger det i sin kärlekshyllning, Gårdag kvarn och skit till sin fru. Att så här, att det bara är med när han går bredvid henne som han är normal. Och där tycker jag man har en kärna som man alltid ska lyfta fram i kärlekshistoria. Alltså hur man hittar sin egen normala värld och hur man blir normala tillsammans, även om man inte är det med andra. Ja, men 1 + 1 = 3 helt enkelt. Ja verkligen. Men ett ögonblick här jag tycker är skitfint med dem. Ett komiskt ögonblick, eftersom du nämnde ett komiskt ögonblick då med det här shotglaset. Som ja, men då var det bara one-liner. För det finns mycket annan fin komik. Ja, jo, det är, men jag tycker att Stallone är grym manusfattare. Men här, jag älskar den efter att de har haft sin dejt, den där nedsläckta isrinken där hon har fått åka lite. Så bjuder han in henne upp till sin lägenhet. Och hon inte riktigt vill eller vågar. Och det är så jävla komiskt underbart hur Sylvester Stallone och karaktär Rocky sköter det, du vet. Han bara, man ser bara en hand komma ut och öppna dörren lite mer och väntar på henne. Ja, den scenen är fan jäkligt. Ja, och mellan dem, det finns ju så många. I romantisk komedi pratar man om meet cute. Det här hur mötet, när kärleksparet möts, så ska det vara, man hittar verkligen något så här unikt charmigt som gör att vi verkligen vill att de blir ihop. Och här finns ju meet cute på meet cute. Alltså att vi bara sitter steg för steg. Vare sig det är när Burt Young då, brorsan till Adrian, föser ihop dem där som du berättade om förut. Eller sen när han bjuder in henne. Och sen när han hälsar till henne genom tvn och sett det här lågmälda, inte så här överspelat blygt, utan hon är så här, va? Sa du det? Och han spelar lite tuff. Det är så vackert, ja, hela att tiden. Ja, de är som två högstadieelever nästan. Ja, precis. Utan att det har blivit. För det, ibland kan det ju skildras så, men där man känner så här att, åh, vad överdrivet. Alltså man har gjort nu, de ska vara som barn. Det är vuxna människor hela tiden. Men med sargat självförtroende. Och de är så glada över att ha träffat varandra. Och de vill utvecklas tillsammans. Alltså, kärlekshistorien är hjärtat. Och det märker man ju även med klassiska. Vi har hyllat här Rocky Balboa, avslutningen, del 6 om man så vill. Och även där är ju Adrian hjärtat, trots att hon är död. Filmen inleds med att Rocky är vid hennes grav. Och jag minns att jag bara gick sönder. Jag visste inte det när jag skulle se Rocky Balboa. Nej, och, men hon bara... var ju från början var ju skriven in i manuset, alltså att hon levde. Ja, och varför kom hon bort? För att Stallone, som en grym manusfattare, insåg ju att det är mer kraft, det blir mer kraft i manuset om hon har gått bort. Ja, vi får, ja, fan, jag håller nog med. Att hon blir liksom en mytisk figur i hans liv mera. Ja, och det var briljant. Jag var lite rädd att du skulle säga att det hade berott på så här, när hon var för gammal. Och det skulle nog vissa cyniker kunna fortfarande peka på. Nej, han vill ha in en ung tjej. Men så är det ju inte. Dels är det inte så att han tog in en ung tjej, vem som helst. Han tog in en okänd, liksom, ny trasig själ. Men att Adrian är död i Rocky Balboa var rätt beslut. Och visar även på hur hela hennes själ ligger som det, helt enkelt det bultande hjärtat genom Sylvester Stallones manus. Jag vill inte pissa på den här paraden du har här. Och jag alltid säger det sant. Men så kommer vi, som jag sa innan då, till parodin som är film 2. Eller vi börjar bygga upp den här parodin av Rocky, där hon nästan bara blir jobbig i att hon ska vara blyg, hon ska liksom trycka ner sig själv och det här. Nej, det förstår jag. Men låt oss hålla i första filmen och det är Rocky Balboa nu, så är hon jättebra. Och det bästa, det finaste ögonblicket i den här filmen, som jag tycker, är i slutet när fighten är över mot Apollo Creed. De väntar på domslutet, eller att det redan kommit. Jo, för att hon springer fram till honom, och det första han säger, som är så jävla fint och visa vilken teddybjörn han är, och lite dum, är att det första han frågar henne, när han har blivit sönderslagen i 15 ronder, och han har förlorat den här matchen, han står liksom Philadelphia Spectrum, som liksom med flera tusen i publiken, det första han frågar är, vad har du gjort av din hatt? Ja. Det är så jävla bra, det första han tänker på är liksom någonting helt annat, som bara är, vart har du din hatt liksom? Och det är lysande skrivet, för det här är ingen slump. Vi har sett henne tappa den i vimlet när hon söker sig fram. Hon har inte tittat på matchen, så att absolut. Och i huvud taget, det är ju också klassiskt, när han ropar hennes namn. Det är ett av de vackraste filmsluten som finns i hela kärleksuniversumet. Men är vi klara med den boxningsmatchen då, om Rocky? Ja, jag är glad igen, lyssnarens val, även om det inte var ett specifikt inskickat förslag den här gången, utan att ni fick rösta, så märker jag att jag får en kick varje gång. Och det hade jag förmodligen blivit om det var Clerk som hade vunnit också. För jag har inte sett den, jag kommer inte se den nu förrän kanske Clerks 3 då dyker upp och så vidare. Men jag älskar att få återse filmer utan att ha självbestämt mig för det. Så att precis, på ett sätt överraskar lite med valet av film. Det är därför du ska bara dejta, Gustav. Ja, det är som att dejta. Om man upptäcker så att även om man tror att man hela tiden vill välja, så nej, det vill man inte. Utan så det är på något sätt, jag skulle vilja ha ett schema där lyssnarna och du och folk jag känner får välja vilken film jag ska se varje dag. Ja. Jag hade tänkt inte olika programkonserter. Ja, det var det bara. Det jag vill säga nu är det här med vi snackar om lyssnarnas val, är att ni får gärna tipsa oss om film som Gustav säger, det är skitkul. Skicka in via vår mail eller via Facebook eller via vilken kanal ni vill. Skicka in filmen ni tycker vi ska prata om. Senast var det någon som tipsade om Gustav. Vi lägger in den på filmlistan, och någon gång kanske den dyker upp en omröstning, eller att vi på något sätt kommer vidröra den. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Nästa vecka så blir det... Det kan låta tråkigt för vissa, och självklart för många, att det blir Iron Man 3. Men främst kanske vinklingen på det är att det är Shane Black manusförfattaren, legenden, till bland annat Dödlig vapen filmerna som startade hela den här Buddy Love Cop genren som nu har regisserat, blir det väl egentligen sin andra film. Han gjorde Kiss Kiss Bang Bang och nu gör han Iron Man 3, vilket känns här lite, det är lite skumt. Han är, eller hur? Nu ska det bli intressant att se vad han gör av det. Om det blir någonting speciellt eller om det blir som alla andra Iron Man-filmer. Ja, och min förhoppning kan jag direkt säga, det är att jag väntar mig faktiskt en mer helhetlig känsla av Iron Man 3 än jag fick av de två första som ju regisserade av... Det är lätt att säga 3 på amerikanska, Gustav. Iron Man 3. Okej, okay, ja. Sylvester Stallone-sluddret kom fram där. Ja. En blandning av 3 och 3. Men det jag ser fram emot är att man kanske får någonting lite, lite mer skruvat, lite mer vågat, lite mer annat. Att han tar med sig Hollywood till sig själv och gör Iron Man 3. Inte att han smälter ihop med Hollywood. Nej, men det är det jag också hoppas. Och då blir det här Buddy Love slash Screwball-aktiga som han alltid har lyckats skriva så bra. Och nu får han regissera. Nej, jag tycker det finns något intressant här. Och för övrigt kan jag hålla med din tjejkompis. Jag är föga intresserad av Iron Man-filmerna. Jag är inte emot dem heller. Jag är inte svartvit på det sättet. Men i och med att det är Shane Black som har regisserat nu. Och han har väl även skrivit manuset. Jag gissar på det, men jag vet att han var någon inofficiell hjälp även med manusen på del 1 och del 2. Okay, i alla fall ja. enligt Robert Downey Jr. och han John Favreau. Men jag tycker vi håller diskussionen om Iron Man 3 till nästa avsnitt. Det jag vill säga är att vi finns på iTunes, lyssna på oss där. Vi finns på tittarosnackar.se, vår egen hemsida, lyssna på oss där. Vi finns på filmplanet.se, lyssna på oss där. Nästa vecka blir det alltså Iron Man 3. Hej då, Gustav. Hej då. Adrian! Adrian! Adrian! Adrian! Adrian! Adrian! Adrian! Adrian! Adrian! Adrian!